Bailamos con esta muñeira, bailamos con esta peza, non sei, Xavier, ti nos podes informar dela. Pois nada, tratase na nosa aldea, como explicamos, humilde aldea de Ferreiros, non tiñamos muñeira propia de composición, amasamos esta que se chama de outro Ferreiros que hai cerca da zona de Ibias, que comparte con nos ese amor polo ferro, ese amor polas minas, ese amor polas fraguas, e les se tiñan esta muñeira, esa recollida que as tocaban os gaiteiros desa zona, da zona de Ibias, xa en fronteira con Asturias, e quisemos pues, tocar esta muñeira de Ferreiros, non, por compartir esa nomenclatura, vaya. De Valdeferreiros, precisamente. Valdeferreiros, sí. É que eu son dele ao lado. Ah, sí, moi ben. Sí, son laiano. Sí. Sí, sei que é da Carqueixa, pero sí. o seu povo chamase Liñares. Claro. Bueno, eu iba a decirvos que da figura que en un proyecto que nos gustaría meternos despois deste, que é que na retina temos a figura do gaiteiro, non? E que pasa cas mulleres, porque na miña casa tocaban a gaita. A miña abuela contaba que lle daba vergoña ir tocar as festas porque ríanse delas e tal. Sí. Andamos aí detrás, pois mira, da xente que falaba a amiga da Habana, desta xente de política lingüística, desta xente de tal, andamos detrás a ver se nos botan unha mão en facer aí un pequeno compilatorio de alguna música de mulleres gaiteiras, e mira, ahora que ven hilao ben po 8 de marzo, que pasado sí. Mañá, o sea que... Sí, ponlle fío a esa roca, sí. Moi ben, é unha cosa interesante. Bueno, xa que estivemos falando da gaita, fálanos desa peza que recolleste, desa peza de orixen original, ya de Arturo Parada, non? Pois nada, mira, dentro de todas as pezas que os meus pais recordaban e que recordaban os abuelos, deste bisabuelo, pois a que máis nos chamou a atención foi este vals. Porque comparando con as recollidas que hai do material de musicoloxía da cerca da nosa aldea, pues non atopamos unha melodía parecida. Entonces atrevémonos a decir, ou polo menos pensamos, que este vals de Ferreiros pues, podía ser original destos, composto, vaya. Os ensebre do disco é máis representativa, ademais tocámolo co clarinete, ca caixa, non tamboril, na miña zona non tocaban o tamboril, xa tiñan caixa de metal, xa heredada tamén das bandas de música, dos militares tamén, digamos que eses músicos tiñan esa caixa, clarinete e gaita. Entonces é un pouco o cuarteto que de verdad había na casa, non? A sonoridade que podía haber na casa dese cuarteto. Vale, e Arturo Parada, que naceu en Ferreira de Pantón, según dices, que era fillo de Avelino de Flora. Pois entonces, contanos parte da súa trayectoria, porque os nosos ointes non teñen ese libreto que vos publicaste. Pois nada, Arturo Parada Pombo é bisabuelo, falamos que naceu no ano 1907, principios de siglo, e o seu papá xa era músico. E era cego e tocaba o violín, o sea que nos creemos creemos recordar ou queremos saber que mamou a música desde pequeno, porque seu pai tocaba xa para ganar unha perra co violín e tal, pues eso, é unha persona de casa humilde, de xente moi moi moi humilde, que se trasladou a Ferreiros, e ali a base de traballo do rural, do traballo do campo, pues fixeron unha gran familia de cinco fillos. pois como moitos outros, non, en moitos sitios. El tiña, penso que ten unha característica importante que non decidiu marchar cara a América como marcharon algúns outros dos irmãos Dill, seno que el foi o que quedou na casa. E eu gustaríame destacar que penso eu, que isto xa che digo, eu convivín con el, pero era neno, pero penso que tiña este amor a Galicia de non deixar a terra, encima tocaba a gaita, ese amor ao folclore, gustáballe moito a naturaleza. Eu penso que pois eso, un señor que loitou por Galiza, pola Galiza que nos temos ahora mismo na memoria mirando 60 anos atrás. Como moitos outros, como moitos. Bueno, pois pues, agora falamos da trayectoria. Sabemos que bueno, esta pandemia, este coronavirus non nos deixa movernos do xeito que quixéramos, pero con todo con eso, a vosa trayectoria ou a vosa intención é planificar cando menos algún concerto que outro, por lo menos presentalo a nivel nacional ou cando menos a nivel de Galicia, non? Sí, nos, bueno, como sabedes, eu estou en Madrid, eu dou clase en varios centros galegos de aquí de Madrid, de gaita, teño alumnado en varios municipios de aquí de Madrid que teñen que ver con a comunidade galega en Madrid. A ver, o primeiro que fixemos cando trouxemos o disco, pois é reunirnos cas xuntas directivas destas asociacións, regalar hacer un obsequio dun exemplar, ca visión de poder facer algo. A ver, o que se facía antes era eso, ir de centro en centro, facer unha pequena conferencia pros socios, falar do proxecto, tomar un viño despois do acto, facer un pouco de comunidade galega en Madrid. Como eso non se pode facer, pois pues elevamos recorrido durante os dos meses desde que salió o proxecto, pois pues varios centros de, como digo, de todo Madrid. Temos algún concerto firmado, como decíamos ao principio da entrevista, co Concello da Pobra do Brollón, e a partir de ello que salía, porque como levamos moitos anos na música, pois pues xa traballamos con outros proxectos, e que agora, unha vez que salía este, que todo volva a rodar, sei que volvemos á normalidade que todos deseamos, pois pues podamos volver a tocar pronto, non? Moi ben, moi ben. Agradecerche moitísimo esta participación e colaboración que tivemos hecho contigo, e darche as gracias tamén polo traballo que nos enviaches. Por certo, toma nota de Nuria, sí, para poder incomodala ou polo menos chamar a súa porta e dicirlle, nós tamén podemos ofrecervos algún que outro concerto nesas grandes instalacións. No me oí a música clásica, debe ser que lle gusta, sí, a ela, ¿no? Todo, sí, tema da música. Mira, nos traballamos en conservatorios, quero decir que por eso tocamos a gaita, estudiamos a carreira de música, de magisterio musical, de pues eso, uh-huh, en música que tocan na orquesta de Galicia, na orquesta de Galicia, vamos. La sinfónica sí, de Galicia, efectivamente. Sí, sí. No sé si conoces a un músico que está ahora mismo a tope que se llama Abraham Cupeiro. Claro que sí, claro. Sí. Pues que toca as cornas, de Sarria, sí, de Canón. Sí, sí. Eu conocíme aquí en Madrid, no conservatorio, compartimos o mismo centro durante un ano, e agora mismo está a tope. É un grande profesor tamén. Igual, sí, vendo a conversa que tuvimos con Nuria, igual gustaría elevar ele a Abraham Cupeiro por ese perfil que falou, non? De esa música que a ela entusiasma. Sí, sí, sí, sí, claro. Sí. No, a mellor é por facer un evento, non? Entonces, a mellor, pues, a oferta que podedes dar vos tamén pode ser moi interesante. Además, o Pazo Vilanes está moi cerca de Monforte, bueno, moi cerca de Monforte, igual haberá 40 minutos ou por aí, non? Sí, sí, sí, é unha cousa ¿no? importante, sí, importante. Bueno, sí, pois agradecerche moitísimo, quédanos moi pouquiños minutos, pero o suficientes como para poder despedirnos de ti e desecharche eso, moitísimos éxitos, volverche a agradecer todo a participación túa de hoxe. Bueno, cando nos despidamos, vamos a seguir disfrutando da túa música. Eu solamente lle quería dicir que grazas, sí, por axudarnos, uh-huh, a querer moito máis a música e querer a Galicia, porque querendo a Galicia queremos a música. Claro. E nos, o mesmo Xulio que eu, a música e a Galicia levámosla pois moi dentro. Sí, se lo facemos, sí, sí. Moitas grazas a vos. Eu non podo decir pues todo o que me deseades a min de agradecemento para vos por 100. É a labor boa que facedes de xuntarnos a xente en torno a Galicia e poder falar este ratiño de radio, que para min ha sido moi moi interesante, moi enriquecedor. Moitísimas gracias aos dous. A ti. Bueno, e agora aproveitamos para despedirnos de todos os nosos ointes coa música que nos agasallou, que nos regalou precisamente Xavier Franco, esa música de Ferreiros. Queridos ointes, ata a vindeira semana, a mesma hora, o sábado, pois, de 6 a 8. Que a noite sexe o vosso descanso, e a rúa, a vosa liberdade, de co sábado que ven.